Book 2 74 74 Raja u šej Zamoliti za nešto Hel yumkinuka an taqussa li sha'ri? Možete li mi ošišati kosu? Min fadlik, ليس قصيرا جدا. Ne prekratko, molim. Min fadlik, aqsar bi qalil. Malo kraće, molim. Hal yumkinuka tadhhir as-sura, tahmid al-film? Možete li razviti slike? As-suwar mawjudatun 'ala as-CD. Slike su na CD-u. As-suwar mawjudatun fil kamera. Slike su u kameri. Hal yumkinuka islahu as-sa'a? Možete li popraviti sat? Az-zujaju talif. Staklo je puklo. Al-batarijatu fariga. Baterija je prazna. Hal yumkinuka kayu al-qamis? Možete li ispeglati košulju? Hal yumkinuka tanzifu al-qamis? Možete li očistiti pantalone? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Možete li popraviti cipele? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Možete li mi dati upaljač? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Imate li šibice ili upaljač? هل عندك منفضة سجائر؟ Imate li pepeljaru? أتدخن السيجار؟ Pušite li cigare? أتدخن السجائر؟ Pušite li cigarete? أتدخن الغليون؟ Pušite li lulu?